Gracias. Yeah. Thank you. Mi? Orvosi ezt kérdezte. Mondom, már csak Kako smo se... Pa znaš šta, nećemo dugo biti? Ne, ne, ne. Pa da, da, i onda. Tako mi. Ja malo samo rekvađam, možda će neki ozbić. Pa zna, ne, ne, ne, ne, ne. Ja sam juče moj sve gledala. Mislim, ovdje. A znaš šta mesto? Mesto i štit mi to je. To je to. Drago, ja govorim da su lepi. Isto ko vaše za cvijeće, e, isto tako, kad niste, vi svako za svoje, to je... To je lepo. Ja govorim vestino, ali ne, nisu me šmirkali 5%. Mislim, ja je prodala tu neku natrata, cvijeku i tako. Anyádnak zűtség zűdje. Mondom, hogy hozzám már ide ez a kapor, ez... Aha, jó van. Spenótot küldötte? Szerintem nem tudom, hogy küldötte. De lehet, hogy az van, nem tudom mennyi. Jó van, mert én mondtam, tudom én, mert mondtam, hogy hozzon nekem spenótot. Söprögetni már senki. Köszönöm, hogy ugye itt visszakonjunk. nem régen Gdje si ta koranu? Gdje se ide? Pa ne da krv, radnička krv. Krv, krv, krv. Krv. A, krv. A gdje je kinuć? Ovo je odavlje. A ne, treba mi katera. Si majica. Pa da, ti si zver. Lanac unutra, ono. Pa ti si zver. I ovdje ti ko sam. Da. A, da mene sam. Pa dole isto. A čekaj, gdje, jel dole ovaj radi kinez? Pa dole radi. Ja ga se ne da ja. Treba da radi. Radi. Ali ovdje. ovo ću staviti pozadi malo, a ovo ću staviti ispred. Vidi. Vagy itt szoktani, vagy tegnap, vagy nyilatkozni.

u školu, sad ću završiti, a ću dijete ovu, čomu, čomu, ono, kod sam će, ne? Samo ja, ovaj, ja sam dobro kuća, ne? Ne, to se obije dobro u kapu. I ja to da. I Valentina je, da, čini sve, ali dobro neki put, ono, dobro, što sam da, nije zlonave. Nem, nem, én oda tudom, még egy három, ugye? Lohát a polnyba kerül, nem ki most mondja, de én az egyik hibát hoztam. Igen, de aki szállt, csak kapta, de nem tudom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ja, tega ne lijem tako iš. Mikro? Ne lijem na tako iš. Ja, ne igram. Ja, pa. Koreni li? Jesmo, a ne bi trebali ovako rano. Pa nikam. Aha, ljubo. Ali meni sad nije kam se treba. Da, dosta odavni. Ova ulica je ovako. U promaja. O, Bož. Danas sam stavila. Moji su poželjeli prošli slušanu sarmu i učenje, sad su pravili. Dobro, kad kažu sad. Sad sam se zajedno. Pitao je to što kaže, šta bi vi ove da spremimo? Sad sam se zajedno, uhvatila sam se za kaktus. Jesi? Za čega? Ej. Imam jednu jako lepu. Ano, on je tako, ima sitne bodljike, kad mi to uđe... Da ne primeti. Ne primeti, šta? E, slušaj, imam jednu četvrtastu plavu. Posudu, za cveće, bilo je tu. Neko cveće je bilo kako kupljeno zajedno sa tim. Sad bi ja to... Aha. Rekla ti neke kakve čvarke su bolje. Kakve su se... A ovaj kaktus ne možeš držat van. Sad sam se zdravila za njega. Vani. Pa ne znam. Ovaj je ovaj kaktus ide u njega. Preko reka si za vani. A čuvati se, ona je cijelo vreme vani. Pa ne znam šta u to. Ajde, ja ću ti doneti to plavo, je teget, plavo. Onako dugo da se ovako ima neobične nogice. Tako i sad bi tu trebalo... Par ja da sam tako. Ali ne znam da li je... To nekom... Božićnja. Božić. Pa nešto više vrsta, dve, tri vrste. Pa da, pa da. Pa ako je većan, da. Da ne bude jednolično, da. Jer često je plavo. Sada sam ja to ime još konstituirala, bonsai, aha. Sad razmišljam šta je. Ja znam, bonsai, kažem, ajde da im kupim nešto za stan, tamo ovdje su studirali, što ne zastero. Mada bonsai je u suštini rezaj. Može od bilo čega. Sad, ta vrsta koju sam ja kupila su mi rekli da se ne zaliva tako često, nego jednom ili dva puta mjeseca. Oni nisu. I onda sam odustala, donela tu, bacila taj bonsai i donela tu i ostalo je to. I sad bi trebalo u to nešto posaditi. To bi bilo interesantno. Što može, što može malte ne i da stoji na polu. Da, jeste. U drugom da nema male deke. Kako lasa? Dobro. Dobro. Oni su školi. Ide, a te? Da se lakše da dole. Dobro. Da, da, da. Pa dobro. Dobro. Ide, da. Da, da, da, da. Joj, pre, pre. Miriše? Ja. A kje dobro? Žute. Aha. Žute. Dosta šećera. Dobro. Jel? Šećera? Kako dobro. Stavio je bazo. Dobro. Vidimo se, idem samo da kupim ovo drvo. Ja, ich bin nicht